Book 2 94 94 Huruful atıf 1 Bağlaçlar 1 Bağlaçlar 1 İntazır hatta yetevakkaf el matar Yağmur durana kadar bekle. Yağmur durana kadar bekle. İntazır hatta entehi. Ben hazır olana kadar bekle. Ben hazır olana kadar bekle. İntazır hatta yaud. O geri gelene kadar bekle. O geri gelene kadar bekle. İntazır حتى يصبح شعري جافا. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Film bitene kadar bekliyorum. Film bitene kadar bekliyorum. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. متى ستسافر للإجازة؟ Ne zaman tatile gidiyorsun? Ne zaman tatile gideceksin? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Yaz tatilinden daha önce mi? Yaz tatilinden daha önce mi? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Kış başlamadan çatıyı onar. Kış başlamadan çatıyı onar. اغسل يديك. قبل أن تجلس إلى الطاولة. Masaya oturmadan ellerini yıka. Masaya oturmadan ellerini yıka. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Dışarı çıkmadan camı kapat. Dışarı çıkmadan camı kapat. متى ستأتي إلى البيت؟ Eve ne zaman geleceksin؟ Eve ne zaman geleceksin? Hel ba'da ders? Dersten sonra? Dersten sonra? Naam, ba'da en yekuna dersu kad intaha. Evet, ders bittikten sonra. Evet, ders bittikten sonra. Min ba'di ma hasala lehu al-hadith, lem ya'ud yumkinuhu an ya'mal. O kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. O kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. Min ba'di ma faqada ash-shughla dhahaba ila Amerika. O işini kaybettikten sonra Amerika'ya gitti. Kendisi işini kaybettikten sonra Amerika'ya gitti. Min ba'di ma dhahaba ila Amerika أصبح ثريا. O Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu.